الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء جبار تفسير القرآن مجرما أولنا راناتا 20 بيوغة رمضان رمضان يافار حد كاينسا ونبا قومي درجة ميكيما زيت في برمو هجرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم نغا مكة زوا مدينة يو شكرا دوبو ديا da 441 lissafin nasara. Yau muna 15 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai. Har yanzu bayin Allah suna ta aiko da gudunmuwa wa marayu. Akwai Alhaji Kashim Bukar Shatima Barbados in ba mu manta ba kwanaki ya aiko marayu da kayan abinci shinkafa buhu 10 taliya 10 siga da sauran kayayyaki na abinci. To bai tsaya nan ba, yau kuma ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi cash naira miliyan 3. Muna addu'a wannan bawan Allah, Allah ka yi duke sa albarka. Allah ka yi zuri'a sa albarka. Ya Allah ka azurta shi da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna. Ka tsare shi daga dukkan abin da yake tsoro. Ka sada shi da dukkan alkhairi. Akwai wata baiwar Allah Fatima Abbas ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 5,000. Fauziya Salihu ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 1,000. Mustafa Gidado ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000. Ya Allah wa'annan bayi naka Allah ka maduke su albarka. Allah ka yi zuri'a su albarka. Allah ka yi iyayen su albarka. Akwai ɗalibi Muhammad ya aiko marayu gudunmuwar naira 5,000 kamar yadda muka ambata. Akwai Hajja Tijjani Busam ta aiko marayu gudunmuwar naira 2,000. Samira Ibrahim Abdullahi naira 500. Zayyat naira 2,200. Yusuf A. Gambo naira 600. Abdulrashid Muhammad naira 3,000. Abdullahi Gambo naira 1,000. Rais Umar naira 2,000. Abubakar Umar naira 2,000. Suwaiba Abdullahi naira 1,000. Khadija Bukar naira 2,000. Bello Haruna naira 1,000. Sama'u Bassam naira 1,000. Zainab Ibrahim naira 5,000. Zulaihatu Ismail naira 1000 Amma Kyari ta aiko mu rayu gudumo naira 50,000 Saidu Alhassan Garba 2000 sai Mashut Mubi naira 2000 akwai Hehu Umari ya aiko mu rayu da gudumo naira 50,000 akwai Jummai Shehi ta aiko mu rayu naira 2000 akwai Maryam Usman ya aiko mu rayu naira ta aiko mu rayu naira 10,000 Maryam Usman sai Adam ya aiko mu rayu 2500 Muhammad Bashir Lalai ya aiko mu rayu gudumo naira 1,000 Fatima Muhammad Manga ta aiko mu rayu gudumo naira 2,000 sai Madinatu Yunus ta aiko mu rayu gudumo naira 2,000 wani bawan Allah ya aiko mu rayu gudumo naira 45,000 akwai Bashir Bashir wannan special number ya aiko mu rayu gudumo naira 50,000 wani bawan Allah ya aiko mu rayu gudumo naira 20,000 wani bawan Allah naira 10,000 wasu bayan Allah su 19 sun aiko mu rayu 38,000 wasu bayan Allah su 27 sun aiko mu rayu naira 27,000 wasu bayan Allah su 6 sun bawa mu rayu gudumo naira 8,000 wani bawan Allah ya ba mu rayu gudumo naira 4,000 wasu bayan Allah su 13 sun ba mu rayu gudumo naira 65,000 gudumuwar da aka aiko mu rayu a committee wato ta hanyar account din committee mu rayu naira 3,000,000 da naira 398,000 da naira 800,000 ya Allah dukkan waɗannan bayi da suka bayo marayu gudunmuwa Allah ka musu albarka Allah ka dukiye su albarka ya Allah ka hada su daga dukkan alkhairi da mu da su ka tsare mu daga dukkan waɗannan bala'o'i na zamani ya Allah waɗannan bayi naka hanyar da suke bi su samu Allah ka buɗa musu abinda suka samu karka bar asara ta shiga ciki ya Allah mu da su ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai taimake ku ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai wa dukiyar ku albarka ku ci gaba da taimakon marayu ku samu damar makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna firdausi ranar tashin alkiyama na'am Allah rama ina muka kwana قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نعم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وتأكيد سودة سكيرة النبي wato akwai wata akwai wasu maguzawa masu bautar gumaka ana ce musu barahima su aqida su indai kai mutumin Allah ne karka ji dadi a duniya indai kai mutumin Allah ne mutumin addini to kai haramun ne ka ji dadi a duniya saboda rabon kai na lahira ban gane ba su yan ga so rabon su babu a lahira su kuma da suke kenan masu bautar gumaka ne ana ce musu barahima to wannan aqidar sai ya zama tayi na so har ta shiga wasu daga cikin musulmi yanzu akwai musulmin da shi a wurin shi alaman malamin Allah shi ne ka ganshi dukun-dukun bai wanka bai wanki bai guga bai stati hulasa tayi na annakiya wuyan rigarsa yayi annakiya wandansa yayi sifirin kafa wandansa ɗaya tafi ɗaya tsayi hannu rigarsa ba lin yayi ash'asa a gabar gashinsa ya ci cure yayi kura to shi a wajensa wannan shi ne alamar malamin Allah Allah ka raba mu da jahilci aljahalu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasib babu aibi kaman jahilci shi a fahimta sa wannan din ma addini ne wannan din ma ibada ne in ga ce mishi ina ya gani a rubuce babu inda ya gani a rubuce in dai kai malamin Allah ne bai kamata a ce ka shiga mota mai kyau ba me hada malamin Allah da mota mai kyau in ban da karshen zamani duniya ta kusa ta tashi iya tunanin shi kenan in kai malamin Allah ne bai kamata ka sa riga mai kyau ba in kai malamin Allah ne bai kamata ka ci abinci mai kyau ba to Allah sai ya sauko da wannan aya ya ruguza wannan aqida na'am ba a musulunci aka same ta ba aqida ce ta masu bautar gumaka karshe ta shiga cikin addinin kristanci da Allah ya ce wa ruhubaniyata nifta da uha ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الله مرحبا يكين سريكي تي ورهبانية الدين رهباني تي شيني إدن مال من نسارة كل ما من نسارة يكاسيتا to sai dai ne cin abu mai dadi saboda shi yanzu ya kasaita na kusa da Allah ne amma fa zai damfari jama'a ne ba zai sa riga mai kyau ba duk wani abu na jin dadin duniya shi ne Allah ne duk sai daina aure ma ba zai yi ba saboda wai aure ma zai sa a shagala yau shi amarya ta sha kulliya kuma ta dauke maka hankali to ina ka baro Allah ai ya kamata hankalinka yana wajen Allah ne 100% bai kamata ya tafi wajen amarya ba shine warhabaniya ita da uwa na'am ruhubaranci kenan Allah ya ce to su ma nasaran wannan ruhubarancin ibtada uha bid'a ce da suka kirkiro inji Allah na'am su suka kirkiro kayan su Allah ya ce ma katamnaha alaihim in ka karanta littafan su da from cover to cover babu inda muka rubuta musu muka ce alamun tsoron Allah ne ka ki aure alamun tsoron Allah ne ka daina wanka alamun tsoron Allah ne ka daina sa riga mai kyau mai tsada alamun tsoron Allah ne karka shiga mota mai tsada alamun tsoron Allah ne karka gina gida mai kyau alamun tsoron Allah ne ka zauna da dauda Allah yace ba wani littafin da shi ya saukar da littafin ya rubuta wannan a ciki babu shi bid'a ce da suka kirkiro inji Allah madaukakin sarki na'am to asalin bid'ar daga masu bautar gunki ce ta wanda so ta shiga addinin wa kristiyan nasara to shine ko sai ta wanda so ta shigo in kai malami ne a same ka a zaure akan wani tsohon buzu wanda tun sardoni na sakandare wata kila kai a same ka zaune akai da wata tsoho riga ko dadde riga ko lai kala daban rigar daban jamfar daban da wasu tsofin slippers sun kode har sun cinye da wani dogon carbi kamar hanjin akuya to wai malamin Allah kenan cikin wani abu da ka lissafa wanne ne na Allah ce wanne ne a cikin duk wannan tarkacen da ka faɗa Allah ya ce nashi balle shi har saboda yana tare da wanne ne zo malamin Allah ba ku ganin malaman Allah ku je ku kalli limaman haram mana je ka gali mama haram su dai in zai taho masallaci direban sai zai duba ga wacce irin alkebba ya saka in ya sa alkebba mai ruwan kasa ya je dauko jib mai ruwan kasa saboda suna nan ne a ji in ya sa koriya alkebba ya dauko jib koriya in jar alkebba ya dauko ja in black ya dauko black in fara alkebba ya dauko fara kuma idan zai ci abinci da akalla sama da mutane 20 ko 30 din sanda zai ci abinci sai an kawo gasassun raguna kamar rago biyar a gashe da kaji kamar dozin uku a gashe da manya-manyan tire da farantai al'ummar annabi a zo a zagaye shi ma ya zo ya zauna tare da shi ake ci ana cincinyar kaza ana subhanallazi khalaqad dajaja Allah wai ka ga da aqida talala ana cin abincin ma abincin ƙara koyar da tauhidi yake in an fizgi cinyar kaji a ce subhanallah subhanallazi khalaqad dajaja wani a gefe ya cika bakin sa da shinkafa ya ce na'am na'am waruz waruz kuma sannan a zo a dinga jiwe tilawa a harami ya ku bayin Allah addini karanta shi ake ba islam ne ya faɗi wannan to sai Allah ya saukar da wannan ayaci wasu masu irin wannan aqida cewa idan kai na Allah ne bai kamata a ganka da riga mai kyau ko ka ci abinci mai kyau ba alaman na Allah shine a ganshi da ya fito dukun-dukun dawan-dawan alaman na Allah shine ci dumame da safe miyar kuka karta kafira ya hada da koko ba su ga shine alaman na Allah in ya shafar bai su ba na Allah bane Allah ya ce kun ka ga musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man harrama zinata Allah tambaya Allah yake waye haramta wannan kawar ta Allah allati akhraja li ibadihi wace fitarwa bayin sa wane ne yace haramun ne inji Allah waye haramta wa mutanen kirki waye haramta wa maluban addini waye haramta musu man harrama zinata Allah waye haramta wa masu imani wannan kawa ta Allah madaukakin sarki riga kawace ko ba kawa bace kula kawace takalmi kawa ne zobe kawani agogo kawani mota mai kyau kawani kwalliya ne gida mai kyau kawani Allah yana tambayan waye ce ya haramtawa waye haramtawa mutanen kirki bayinsa na kwarai masu imani waliyansa waye haramta musu inji Allah madaukin sarki shi dai bai haramta yana tambayan waye haramta me yasa Allah yace allati akhraja li ibadi shi ya fitarwa bayi din riga da kaga an sakata da audigar da aka yi rigar da ita aka yi yadin waye tsare da shi Allah waye fito da shi Allah shi wanda ya saka audigar waye halice shi Allah Allah wanda ya yadin waye bashi basirar Allah Allah tailan da ya dinka waye bashi hikimar da basira waye halice shi Allah to kinan kama Allah madaukin sarki shine shi yasa yace allati akhraja li ibadi Allah yace wa tayyibati min arrizq dada dan abubuwa na abinci Allah yace yana tambaye mutanen duniya wane ne yace Allah ya haramta wa masu imani waye ce Allah ya haramta wa masoyansa waliyansa waye ce Allah ya haramta wa liman ya haramta wa ladan ya haramta wa alaramma ya haramta wa mai wa'azi tambaye Allah yake wa tayyibati min arrizq waye haramta yaje Allah yaje za ku zo kuna addini da dan fara ci Allah rama akwai wani waliyi da ya je wani gari aka kawo masa abinci kwano kwano na abinci an hado gara sai ce Allah sarki mu auliya wannan Allah ba mu cin abinci ce ba ka ci abinci ce ba mu cin abinci ya kake rayuwa yace a shekara nakan ci rogo sau daya shi ma wanda wuta bata dafa ba bata taba ba wai a shekara sau daya yake ci rogo kaji makareci wannan jahilcin shi ya bude kofar yadda fara in kana so ka damfari mutane to kai ta sari ga dai kullun ka samu ta tsohon jallabiya kai ta sawa da wata tsohuwar hula shege da kwakwa kai ta yi to ya alama na kai malamin Allah ne Allah ka gafarta mana ba shine ake gane mutanen Allah ba ka daina cin abinci mai dadi a gaban jama'a dan san shigalin gu suna ci ko ba sa ci ta zo shi an ga masa abinci wai amma yana cewa wai shi baya ci wali ne ka samu ko wani dogon cirbi ka kara rikewa ka hada da wata sanda karfi da yaji sai ka ba mutane tsoro duk inda fara to yanzu ya zai sai ce to sai dai shi yana da karama guda daya in ya ci abinci ya saura to duk wanda ya ci sauran dan aljanna ne ce saboda haka kuma akwai masoya akwai ahbabu da yawa a cikin garin nan so yana so a samu aljanna da yawa yace to dai ba zai ci abincin madu da haka amma dai kowane kwano zai loma daya kwanon abincin yafi 40 sai ya zo kowane kwano ya yanka loma ya hada da wata tsokar dama ya durmuke a ciki sai haka ya rinka zagaye kwano ya sama da 40 yace a kawo ruwa aka kawo ruwa ya kona ya girgiza kai yace na faɗa muku ba zan ci ba loba da dai kawai zan yi wa kuma saboda tsabar jahilci wai ba su gane ba kowa ya dauki kwanan to yaje na matar sai ce auliya ura Allah yau mun ga wali bai ci ba kin gani loba dai to loba dai a wannan kwanan kenan what of the other kwanuka su kuma loba nawa yayi ko wanda wali ta kasa ba ta tabbata bai loba 40 ai ya kamata ya koshi Allah ka gafarta mana. Wannan ne hanyar ɗan damfara suka rinka damfara suka rinka damfara mutane. Maluma suka zauna a zaure. Suka nuna suka bayyana da talauci da sunan shi ne alamun tsoron Allah. Cikin dauda da alamun wannan shi ne tsoron Allah. Amma in ka ci kole da bag da kuɗi kuma ka kawo ya karbe ya tura karkashin kujera. Kaga wannan ai barawo ne. Ya ku bayin Allah Allah yace bai haramta ba. Man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati min arrizq sai Allah yace kulka ga ya musu huwa lil ladina amanu fil hayati dunya hiya lil ladina amanu fil hayati dunya Allah yace da riga mai kyau da mota mai kyau da kankareren gida da hula kube mai sheki da takalma takawuce da agogo mai kyau mai sheki da miya mai dan karan dadi da tuwon saban bitamiyar kubewa da cow leg da cow leg da cow tail da kyakkyawar yarinya ga hadda ga yi wa manzo salati Allah yace duka waɗannan abubuwan lillazina amanu Allah yace dan masu imani na halice su fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya dan masu imani Allah ya wannan Allah yace dan masoya na waliyena na kusa da ni waɗanda nake kauna Allah yace saboda su na halice duk wata kawa a duniya da duk wani abinci mai dadi mai dandano a duniya tayyibati min rizq Allah yace duka nayi wannan ne lillazina amanu fil hayati dunya saboda bayina masu imani ana rayuwar duniya malamai suka ce lakin yusharikuhum fiha gairuhum taba'an lahu na'am sai dai anan duniya wanda ba dan shi akai ba albarkacin kaza kadangare yakan sha ruwan kasko duk wanda bai cikin masu imani nan waliyan Allah da ya ganshi da mota mai kyau albarkacin kaza ne kadangare sha ruwan kasko na'am albarka masu imani yake ci na'am in ya gida gida mai kyau albarka masu imani ne in ya sa sutura mai kyau albarkar masu imani ne in ya ci abinci mai kyau albarkar masu imani ne inji Allah Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama amma in kiyama ta tsaya masu imani kadai waliyan nawa kadai zan baiwa wadanda suka yi imani ne wadanda ba su yi imani ne ba suka kafirce su ba su da rabo a lahira anan duniya dai albarkar masu imani sun dan lasa amma a lahira banda su a ciki masu imani kare zan bayin ji Allah da Allah ku je da Qur'ani mai girma yake karantar da mu hakikanin addini Allah ka gafarta mana amin hadisi guda biyu sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito su hadisi na farko hadisin Amr ibn Shu'aib hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi kaje wani hadisi dan gida shi Amr ibn Shu'aib ya ji wajen babansa babansa ya gaya mishi shi kuma baban nashi kakan ya gaya mishi shi kuma kakan sahabi ne ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kunnan sa ya je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai Amr ibn Shu'aib ya ce babansa ya gaya masa shi ko baban ya ji daga kakan shi kakan kuma ya ji daga annabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi lalle Allah yana so ya ga gurbin ni'imar sa idan yau bawa ni'ima a jikin bawa idan Allah ya maka ni'ima Allah ya ce ina so in ga ni'imar a wurinka Allah ya baka kudi zaka yi dinka riga mai kyau ka fito dukun don Allah Allah ya ga ni'imar da ya baka nan a jikinka ka ki cin abinci mai kyau Allah ya ga wannan ni'imar a jikinka ka ki ka ciyar da iyalanka abinci mai kyau Allah ya ga wannan ni'imar a gidanka ka ki ka dinka wa iyalanka sutura mai kyau Allah ya ga wannan ni'imar a jikin a cikin gidanka Allah yana so in ya maka ni'ima ya ganta a bayyane ya ga gurbinta tattare da kai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ya maka ni'ima ka sa riga mai kyau ka sai mota mai kyau ka shiga ka gina gida mai kyau ha mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau to nan ne Allah ya ga ni'imar gurbin ni'imar da ya maka tattare da kai abinda Allah yake so kenan dalaba da fa ko mace sai an ga ta gurgo haka tana tafiya tana up and down sai a ce wannan ta malamai ce Allah ya isa bayan ga ta gurgo wannan ta malamai ce ai da ba su gane bane ai su magatiti na su ne na almaji su zai bebe wannan babu gaskiya ce ba addini ne karantar da wannan ba sunna bace Allah ka ba mu ikon gane sun amin amin inna Allah yuridu an yara athara ni'matihi ala abdi hadisi na gaba shine hadisin Abul Ahwas. Na'am. Abul Ahwas. Ahwas radiyallahu anhu sahabi ne. Mai Abul Ahwas yace? Yace ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi thawbin dunin. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hal laka mal? فقلت نعم يا رسول الله فقال من اي المال فقلت اتاني الله من ابل وغنم وخيل ورقيق فقال صلى الله عليه وسلم ان الله يريد ان يرى اثر نعمته على عبده وتكريمه له يشي ناجو جمزا الله صلى الله عليه وسلم اتكين واني توفافي توفافين اكودي كما يدت وتشيغا دكاغا شيغار اكوي علامن تلوشي اتكين سيمزا الله صلى الله عليه وسلم يكليني يكليني سيشي على كمال kana da arziki kai mawadaci ne kana da kudi kana da dukiya nace kwarai ya rasulullahi ina da ita manzo Allah ya ce wacce dukiya kake da ita yace ya rasulullahi Allah ya bani raƙuma Allah ya bani tumaki Allah ya bani dawakai har bayi ina da su amma in ka kalle shi bai kama da wanda Allah ya ba wannan ni'ima ya ke sa riga mai kyau ya kawo ta kodaddiyar riga ya sa tai annakiya sai manzo Allah ce to in har haka ne Allah ya maka ni'ima ya baka dukiya to ka sani Allah yana so ya ga gurbin ni'imar da yayi wa bawa Allah yana so ya ga gurbin ni'imar da yayi wa bawa da girmamawar da yayi wa bawa a jikin bawa kenan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mishi anan ya koma ya je dinka sutura mai kyau ya saka kada ya zauna dukun duko wannan hadisi ne na Abu al-Ahwas Imam Tirmidhi ya rawaito na Allah ka gafarta mana me yasa Islam yayi kira ga masu imani su ci abinci mai kyau su sa sutura mai kyau su sha abin sha mai kyau malamai suka ce abinci mai kyau da ruwan sha mai kyau ko lafiyar dan adam ta dogara da wannan idan dan adam yana so gangar jikinsa ta yi lafiya yayi lafiya to lalle akwai bukatun ya ci abinci mai kyau ya sha abin sha ya sha ruwa mai kyau lokacin zai zauna da kuzari da lafiya ita kuma bautar Allah ita kuma ta dogara da lafiya sai lokacin da kake da cikakken lafiya a lokacin zaka iya yi wa Allah cikakkiyar ibada da bauta shi yasa musulunci yace to ka ci abinci mai kyau ka sha mai kyau ka zama lafiyayye dan ka samu damar bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana me yasa musulunci yace musulmi ana so ya sa sutura mai kyau malamai suka ce dalilai guda uku dalili na farko suka ce hibzu siha saboda kare lafiyar musulmi ka sa sutura mai kyau mai tsafta to zai taimaka maka wajen kare lafiyar yanzu shekarun baya can in ka je kauye a kasuwa zaka samu wata katuwar bishiya ranar kasuwa duk wani mai kurkuru nan za a kawo shi in kana so ka je can ka bashi sadaka kaga mutane a zazzaune ba su iya tashi sai dai jan gindi kowa nan kurkuru ya leko an daure da igiya can wani ya bullo da kai an daure da igiya me ya jawo rashin shan ruwa mai tsafta wani gadansa da rana sai an fidda waje rana ta dake shi saboda kudin cizo da kwarkwata dake ciki rigarsa haka mayafinsa haka kaga mutum yana ta soshe soshe me ya jawo rashin tsaftar tufafi kaji an ce kwalara ta balle a gari me ya jawo rashin tsafta da tsaccin abinci mai kyau mai tsafta typhoid ya balle a gari wanda in ya zama chronic hatsatsin ka hanjin dan adam yake yi me ya jawo shan gurbataccen ruwa ba ruwa mai kyau ashe kenan lafiya ta dogara ka ci abinci mai kyau ka sha ruwa ko abin sha mai kyau ka kuma sanya tufafi mai kyau shine hibzu siha na'am abu na farko kenan abu na biyu hibzu karamatihi fi ayunin nas da wannan ne zaka kare darajar ka a wajen idanun mutane duk wanda ya ganka yarba tsaitsaye first impression shine kima ka sai ta ragu a wajen shi duk wanda ya ganka cikin kyakkyawar sutura sai kai daraja a wajen shi sai san an taro za a yi sallah sai a duba wani mai babban riga ga hula zanna ba san malami ne ko ba malami bane sai a ce bismillah sai a tura shi gaba in yayi sa a sallah azhar sai ko al'asar sai ya ci bulis me yasa an ganshi da sutura da kima da kamala ashe wannan yana daga abin da ke kara wa dan adam kima da kamala sai yasa manzon Allah ya ce abul ahwas maza kaje ka dinka riga mai kyau abu na uku malamai suka ce domin Allah ya ga ni'imar da yayi maka tattare da kai wayannan dalilai guda uku shi yasa musulunci yake son musulmi ya sanya sutura mai kyau Allah ka gafarta mana amin ya ku bayin Allah wannan shine hakikanin addinin musulunci kuma shine addinin da ya dace da fitira ta dan adam Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyama sai Allah ya ce mai kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce kama haka ne muke bayyana ayoyi daki daki inji Allah madaukin sarki liqaumin ya'lamun ga mutane da suke sani Allah ka sa muna cikin su sai Allah ya ce mai ga balaran ma qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an taqulu wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah yace qul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke kokarin su haramta wa kansu abinda Allah ya fitar wa bayi da at-tayyibati min ar-rizq to yin haramun suke nema su saurara su ji abinda Allah ya ce shi ya haramta abinda Allah ba shi haramta ba karka haramta na'am Allah ya ce qul ka ga musu innama harrama rabbiyal fawahisha abinda ubangiji na ya haramta shine alfasha ka aure mata hudu halal ne amma ka je waje kana zinafa Allah ya haramta ba ka dinka riga mai kyau ka ci abinci mai kyau ne laifi ba ka zama fasiki mazinaci kana lalata ƴaƴan mutane yanzu abin ya wuce nan ma har da matasa ake lalatawa sodomi luwadi yanzu Abuja ne yadda ake kama wa ƴan mata daki a hotel haka ake kama wa samari ba nan kadai ba je Kaduna je Kano je wurare ka gani yanzu abin da aka mai da shi kenan yanzu a kasar nan an kai ga matsayin da mutum zai aure yarinya kyakkyawa ya gina mata katon gida ya siya mata katuwar mota duk wata shi da zai kai ta Ingila ko America ta hutu amma ba dan yana da bukatar ta ba zaka ce to dan me yasa ya aure ta abin da yasa ya aure ta kai bukatar sa ta amince ko me take so zai bata amma ta yadda ya kawo samari su rinka zina da ita shi kuma ya rinka luwadi da samari ita tarko ne na kama samarin da zai luwadi da su saboda kawai Allah ya bashi dukiya amma kana ya samu shi dan guri yana zagin liman wai liman ya dai ya samu bariga abin da yake jira sai ya gama fasikanci da wannan rigar tashi sannan ya aika wa liman in liman ya sako ranar juma'a zai je masallaci in ya wuce alhaji ko yana cikin jama'a sa ya ce ikon Allah wallahi sai dana aika wa liman da rigar nan ban dauka za ta mace daidai ba amma kaga ya dauke ta haka kuma sai ya tona mai asiri ya ci mutuncin shi a majalisar sa kuma tintirin fasiki waye da ake so rayuwa ta zama kenan liman ya zama limamin Allah innama harrama rabbiyal fawahisha Allah ya ce in kuna neman abin da na haranta ba cin abinci mai dadi bane ba auren mace kyakkyawa bane ba sayan mota mai kyau a shiga na haramta ba abinda na haramta alfawahish alfasha ma zahara min hawa ma batan alfashin nan a bayyane ne aka yi ta ko a boye ne aka yi ta yanzu ai kai lalacewa ta kai ga mutun yana zina da yar abokansa yar abokinsa yana zina da ita akwai wanda yana gaya mun wasu daga cikin irin wayannan alanda alanda ya dauki wata yarinya a makaranta tana karatu a can ya je da ita hotel suna ta fasikanci sai ga wani abokinsa shi ma wani alhajin ya kira shi a waya kana ina yace ina hotel kaza sai da Allah zo hotel ina ina hotel kaza daki nan ba na kaza ga wata yarinya na samu ban na dade ban yarinya ta kure a zina kamar yarinyar bai kamata wannan harkar ai baka ciki ba yace a bari na yake duk abin da nake yi yake duk abin da yake danno da gudu yazo ya kwankwasa aka bude daki duba da zai ashe essa ce ta cikin sa tsirara a kwance akan gado tana karatu a can bai san iskancin da take yi ba shi ma iskancin yake yi su yake yi bai san yar tasa har ta wuce shi ba yanzu alfa shake yanzu akwai yaran da ke dirarowa kamin a shiga wannan rigima ta covid 19 idan ka je ka train station a Kaduna kaga yara yan mata ran juma'a za su shigo Abuja weekend yan shekara 17 18 19 20 21 wacce ta fara tsufa ce shekara 22 za a wo tururuwa ba za su koma ba sai ranar Monday ba ubanta Abuja ba kawunta Abuja ba ba ta da kowa an shigo ne kawai ai fasikanci a samu abin da za a samu kuma a sake komawa daga yan ta sauka daga Kaduna in daga Gombe take ta yi Gombe in daga Kano take ta yi Kano in daga Katsina ta fito ta yi Katsina in daga Zamfara ko daga Sokoto ko Kebbi in kuma dama ya Kaduna ce shikenan an dawo gida babu ruwan ubanta ina ta je uwarta babu ruwanta ita a kawo mata kawai ne damuwar ta kaga yara a nan gurin yara yan mata guda 6 7 10 a daki daya a hotel kowace tana zaune waya kawai ake bugawa waya kawai ake bugawa fasikai da aka sani a cikin gari cewa gari na shigo ina wuri kaza yazo ya dauke ta ba ta da halin da za ta yi kama daki ita kadai wannan bannar ita Allah ya hana ba limamai su sa riga mai kyau ba ba muhaddisan qur'ani su sa riga mai kyau shine Allah ya hana ba inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan alfashe ta bayyana ko ta boye Allah ya ce ya haranta ta sai Allah ya ce wal ithma da kuma zunubi duk abinda zaka yi Allah ya haramta zai rubuta maka zunubi ya shigo wanda zai ce to ayar fashin mata shigo kwarai ya zama adaful am alal khas kamar ka ce gwamna ya zo da manyan baki a shi gwamna ba babban bako bane shine ma babban bako da babban bako ba ta kila gaba daya tawaga amma sai ka ce tare da manyan baki domin su ma ka nuna muhimmancin su shi yasa Allah ya ce wal ithma Allah ya ce wal bagaya da zalunci abinda Allah ya haramta kenan zalunci ka zauna office ka sa biro ka sace kudin talakawa ka zauna office ka sa biro kai bocha ta ƙarya ka dabi kudin al'umma ka tafi America hutu da kudin zalunci ka tafi Russia yanzu Abuja ne akwai wadanda Iran suke zuwa saboda su yi auren mutu'a kudin an sace kudin sannan kuma sai a tafi mutu'a da kudin Allah ya ce abinda ya haranta kenan zalunci ka cuci mai rauni a kasuwa ka zalunci mai saye a wurin aikin gwamnati kai zalunci a wajen sana'ar ka kai zalunci a wajen kwadago kai zalunci lebur zaka dauko kana biyan shi aiki kuma yana ma sata katako ku tambayi injiniya shi ku ji labari su da yake injiniyoyi ne suna da ayyuka da yawa a ko ina suna yi yace wallahi ma da akwai inda zamu je muna aiki mun dauko mutum muna biyan shi bayan ka gama sallama shi kuma sai faki idan ka in ya gaba ka lura ba sai awan gaba da wani falanki to a wurin yake aiki wa zai tambaye shi daga ina yake zalunci wal bagai Allah ya ce na haramta zalunci ya ku bayin Allah kun ji abinda Allah ya haramta yace wal bagai bighairil haqq da zalunci ba bisa haƙi ba Allah ya ce wa an tushriku billah abu na gaba da na haramta inji Allah yace shine ku mun shirka ku hada ni da wani zuwa a wajen bauta malam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akai ba an kira hujja da sultan power saboda tana da power akan tunanin dan adam tana da power akan hankalin dan adam da zuciyar dan adam hujja ce kada take irin jayis shi yasa aka kira ta da sultan na da yanzu ga malaman tsubunan sai halakar da jama'a suke shirka iri-iri yanzu malaman tsubu ƴan mata suke dauka suna tafiya da su makabarta da dare su tsallaka kabari wai saboda su aure mai kudi wai yarinya ce budurwa wai ta san muhimmancin auren mai kudi za ta samu malamin tsubu tace ni dai a sama min dai wanda ke da dan gida a GRA ɗan motar nan dai ya kamar nan zai iya saya min in shiga ɗan Dubai din nan da ban taba zuwa ba dai to dai wanda zai an an dauke wuta dan generator na a ce za a yi tadawa ko da ba zai dauki AC idan da sawa ta koda irin wannan shikenan boka ya samu banza ya dauke ta ya tafi da ita makabarta ya sa ta tsallaka kabari bayan ta gama tsallaka kabarin kuma ya zina da ita makabarta ko ku ce kar Allah ya turo COVID-19 ta Allah ba zai turo al'umma ba nayi abinda aka tsunduma kenan a ciki ana yanka ba dan Allah ba boka ya siffanta maka ga irin dabbar da zaka yanka kuma ka je ka su kaga ana ta neman wani kaho mai wani rago mai murradun kaho ne kawai ka zo ka samu alhaji yana ta yawo a cikin tike ana alhaji rago ne ko tinkiya yana jira ina zuwa yana wani zara ido akwai wani ragon da aka siffanta mashi shi ko bokan aljani ne ya siffanta mashi wanda da an sayo ragon an yanka ridda ne shekul islam yace ba za a ci naman ba me yasa yace farko ma uhilla li ghayrillahi ne ba za a ci ba na biyu yace yankan murtaddi ne shi wanda yanka ragon dan a ce yana yankawa ya ridda saboda aljani ne ya sa shi yanzu abin da ake ta yi kina a cikin al'umma bokaye suna nan ana ta halakar da jama'a ga masu bautar kaburbura shirka abata ta fansa ba a cikin al'umma malaman suna magana kuma ana rigima da su Allah ya ce to abinda na haranta wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya ce wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamu daga abinda na haramta shine ku rinka fadi akan Allah abinda baku da ilimi baka da ilimi ka halatta baka da ilimi ka haramta kana zo ne kai ba karatu kai ba amma ka san dan wuta ka san dan aljanna addinin baka san shi ba amma kuma kai ne muftil am daga zaune kake hukunci akan al'umma da sunan addini ba abin da zai bata maka rai yanzu kai in ba likita bane kai magana akan harkar likitoci yanzu da za su taka maka burki ko ba haka ake ba har wannan siyasar da kun su shi yace kowa ma ya shigo amma kai magana sai wani ya ce kai ba dan siyasa bane dan me zaka sa baki harkar siyasa yana ganin wannan harkar su ce sai dai a bar musu idan kai magana akan abin da ya shafi aikin lauya yanzu nan kungiyar lauyoyi za a fara muzuri ana zara ido ana cewa me yasa ka sa musu baki a harkar su in injiniyoyi ne yanzu nan za ka sun fara furta gashin baki in masana harkar lissafi ne da kididdiga yanzu nan za su fara maka kididdiga da baka san kanta ba wai sai shi musulunci ne kowa ma yana iya faɗa abin da ya gana ba islam shi ne kowa zai faɗa abin da ya gana ba za a iya jira ya zama malamai ne za su faɗa wa al'umma menene Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita jama'ar ita ke rike da akalar maimakon waye kamata rike akalar masu ilimin su ya kamata su rike akalar kuma wannan idan ba a gyara shi ba al'umma ba za ta gushe cikin bala'i Allah ya ce hatsari ne ku faɗi abinda ba ku da ilimi a kai ku danganta zuwa ga Allah asusul al'amu samu ayoyi masu kama da wannan mun yi maganan hatsarin da ke cikin halattawa ko haramtawa ba tare da hujja daga Allah madaukakin sarki ba kace Allah ya ce bai fada ba ka fadi abu da sunan Allah a madadin Allah alhali shi Allah bai fada ba da jahilci kai to wannan babban bala'i wasu ba malamai suna ganin cewa shine kawai zulubin da ma yana iya wuce shirkan ana iya wuce ta wala taqulu lima tasifu ansinatukum kadhiba hadha haramun wa hadha halalun litaftaru هذا حرام وهذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم الله كغفر تامن الله يتي ولا تقولوا كركن قفدا لما تصف ألسنتكم الكذب ga abin da harshen kuke rayawa na ƙarya ku rinka cewa haza halalun wa haza haram kaza halal ne kaza haram ne baka da hujja daga Allah na'am litaftaru ala allahi alkaziba domin ku kirkiri ƙarya ku jingina ta zuwa ga Allah Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna lalle waɗanda ke kirkirar ƙarya su jingina zuwa ga Allah ba su samu rabo inji Allah madaukin sarki Allah karka ban mu shiga cikin su Allahumma ja'alna minal muflihin amin sai Allah ya ce mai gaba da rama karatu ya dawo suratul arabi wa li kulli ummatin ajal dede ne fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ya ce wa li kulli ummatin ajal kowace al'umma Allah ya sa mata ajalinta inji Allah madaukin sarki kuma fa idha jaa ajaluhum idan ajalin al'umar yazo la yasta'khiruna sa'ata Allah yace ba za a jingirta musu sa'a guda dai ba na wala yastaqdimun ko ba za a halakar da su kamin time din ya cika da sa'a dai ba Allah ya sa mata lokaci kuma on the dot Allah zai halakar da ita menene ajali da ake magana akan sa a wannan aya malamai suka ce akwai ajali guda biyu ajali na farko shine halakar da jama'a dan ta saba wa Allah na al'umma ta saba wa Allah Allah zai me zai halakar da ita to yakan sanya mata time din da zai halakar da ita kamar yadda aka yi mutanen annabi Nuhu na suka yi ta tsiya shi Allah ya sa musu lokaci yana zuwa Allah ya ce fa fatahna abwaba as-samai bima'in munhamir aha وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر شيبا وحملناه على ذات ألواح ودسر لوكاشين ناي الله يتي مكا بودا كوفوفين سما روالين كقرارا كمان دا باكي بوليا كاسا مكا كيكيشي تا روانا زبوا دا كسامينا بلبلوا دا كاسا الله يتي فالتقى الماء روان سما يحد دا روان كاسا aka halakar da su ala amrin abisa wani lamari da kadirti ne an kaddara shi Allah ya riga ya shirye abin yayi program din ya saba abin tayin din na cika kuma aka gama da su kamar da aka yi mutanen annabi Lutu faja'alna aliha safilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sijji yadda mai yin waina take in kasan ya ga su take sa salmi ta dauko wainar ta daga ta juya ta kifata to haka aka sa mala'iku suka ciccibi garin tun daga tushen garin akai sama da su malamai suka ce hatta ra'ul afalaka hidda suka fara hangen falaki na sararin samaniya thumma qallaba habihim sannan aka musu upside down an gama da su ta miyayi kamar yadda wata al'ubar Allah ya ce falamma jaa amruna فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ تايم هنا يدي ذا حلقة دا متانا النبي هودو الله يتي مكس اللكة دا النبي هودو دا ماسو إيماني سوكما الأمة قلن تساوات يا الله يسايا وملائكة سيكا سوء دودو شي أنغا مارسو تو إن وانا حلقة ورا الله يوكوش الأمة أدي دي نوكة چند الله يأجي مدى فرعون ashe shi an yi timin nashi sai an shiga cikin ruwa ne na falamma tara al jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun mutanen annabi musa sun gudu sun dauka za su sha an zo an samu kogi a ciki ba kwale kwale ba yadda za a tsallaka nan ko ba ga fir'auna da jama'a sa da makamai sun tinkaro gaba kura ba sai yaki kenan sahaba annabi Musa da kansa suka rinka cewa inna la mudrakun an rutsa da mu akwai abin da annabi Musa ya faɗa musu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi annabi Musa ya ce a ba rutsa da mu ba tare da ni akwai ubangiji na zai gura mana yadda zai fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asaka al-bahra fanfalaq fa kana kullu firqin ka tawdil 'azim Allah yace sai muka wahayi zuwa ga annabi Musa ga taimakon Allah ya zo wannan kogin doke shi da sanda yana dukan shi fanfalaka sai kogin ya tsage kogi ya tsage sai ga titi Allah yace fa kana kullu firqin ka tawdil 'azim kowane inda tare ruwa yake zaka dauka dutse ne amma ga titina Allah ya fasa a cikin kogi to ya kai a wannan lokaci wa azlafna thammal akharin ai su fir'auna da jama'a su sun hangi kogi ya tsage sai kara zaburowa ana lalle fir'auna Allah ne annabi Musa kuma da mutanansa ga kogi ya tsage aka shiga aka fara tsallakawa to yanzu annabi Musa ya tsallaka ya kai wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in Allah yace muka tsiratar da annabi Musa da waɗanda ke tare da shi gaba ɗaya suka tsallaka ko kwara ɗaya babu wanda ya saura a lokacin kuma fir'auna da jama'a sa sun shigo sai aka yi kaga thumma aghraqna al-akharin na baya sun gama shigowa na gaba su fara fita ba Allah yace ruwa ka saki hadewa anan muka nitsar da su inji Allah madaukin sarki ƙarya allantaka daga ranar ta gari shine wale kulli ummatin naja na'am sai malamai suka ce to irin wannan halakarwar ita daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an daina ta da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya roki Allah yayi addu'a kar ayi wa al'umma sai irin wannan halakarwar duk tsiyar da kai a barka sai ka je ka samu Allah duk tsiyar da kai a jira ka shiga kabari sai dai Allah yana iya kawo annoba da sauran wasu hanyoyi da zai koyawa jama'a darasi amma irin waccan halakarwar daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saki ita to kenan mu a yanzu menene wal kulli ummatin ajal shine kowace al'umma kowa a cikin al'umar Allah ya san yaushe zai zo duniya kuma ya san yaushe zai barta ran da zai barta kuma ba za a jinkirta masa koda da sa'a ɗaya ba time yana cika dole bar duniya shi yasa zaka ga kaji mutum an ce an yi fira da shi da daddare da safe babu shi to time yayi ba zan manta da wani abu da ya faru a Gombe ba mai ban tausayi alhajin yayi wanka ya sa farar riga zai tafi kasuwa mutumin kirki na san mutumin mai son addini ya taimaki musulunci sosai ya zo na kan kujera ya ce wa mata ta kawo masa ruwa ya sha kamin ya fita ta ce to ta je ta bude fridge ta dauko robar ruwa ta dauko kofi ta bude ta zuba ta miko mashi sai ta ga bai karba ba Alhaji karbi ruwan mana ta duba sai ta gidanun sa arfi tace kada Alhaji bacci ne kwashe ka taba shi da tai ta girgiza ka sai ta ga ya fadi kasa ashe har malaika mutu ya gama operation ba sani ba akwai mutumin da yana cin abinci aka zana rayuwar shi wajen wankan gawa sauran lomar abincin da ke bakin sa sai anan aka kwakwale aka wanke baki an taba zuwa ana wa'azin kasa a filin wa'azin kasa wani mutum yana zaune yana kabbara ana wa'azi yana Allahu akbar malaika zana rayuwar shi sai ga wa'azin kasa ya koma sallar janaiza likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdim Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa ka sa mu cika da la ilaha illa la muhammadur rasulullah yana daga alamun cikawa da imani ka cika da kalmar shahada yana daga alamun cikawa da imani kana cikin yin aiki na kwarai a zaran rayuwarka kamar to kana sallah kamar Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano da sauran bayin Allah da Allah ya karbi rayuwarsu irin su Allah rama sani ruga igi da ya mutu yana karatun Qur'ani ka mutu ka gama aikin alheri a karbi rayuwarka shi ma alama ne na kyakkyawar cikawa kamar irin su Muhammad Awwal Albanin Zaria Allah bai karbi rayuwarsa bai bashi sai da darasin Sahihu Muslim da yamma yayin darasin Sahihul Bukhari tsakanin magriba da isha ya taso daga darasin Sahihul Bukhari an yi sallar isha akan hanya inta da suka bindige shi kun ga ya kammala aikin alheri aka karbe shi wannan shi ake cewa cikawa kyakkyawa. Allah ka ba mu kyakkyawa cikawa. Wani yana cikin zina zai mutu, wani ya gama zina zai mutu, wani yayi luwadi da jadaban luwadi a jikinsa sai ya mutu. Ban ce dan wuta bane, amma dai ayi mummuna cikawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.